Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, jest 18. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest zarzut usiłowania zabójstwa dla matki 2-miesięcznego chłopca z Łodzi. Wcześniej zarzuty usłyszał także jej konkubent. Wichura nie daje za wygraną, wciąż jeszcze mocno wieje na Warmii i Mazurach. Emmanuel Macron i François Fillon byliby, zdaniem szefa Rady Europejskiej, najbezpieczniejsi dla Polski i Europy. Jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Zarzut usiłowania zabójstwa przez zaniechanie oraz narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia postawiła łódzka prokuratura matce 2-miesięcznego chłopca, który z obrażeniami ciała trafił wczoraj do szpitala. Kobieta jest jeszcze przesłuchiwana. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem usłyszał 26-letni konkubent kobiety. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Potwierdził fakt stosowania przemocy. Z jego relacji wynika, że uderzanie dziecka w głowę traktował jako sposób na uciszenie dziecka w czasie, gdy to płakało. Zdaniem biegłych zmiany w mózgu niemowlęcia mogą wskazywać na długotrwałe maltretowanie. Obojgu podejrzanym grozi kara dożywotniego więzienia, a wkrótce prokuratura zdecyduje, czy będzie wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Większe awarie już usunięte, ale wciąż jeszcze kilkaset osób nie ma prądu w województwie podlaskim do skutek nocnych wichur, które pozbawiły prądu tam w sumie 10 tysięcy ludzi. Od rana trwają naprawy i energetycy liczą, że wieczorem uda się przywrócić dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców. Mocno wieje jeszcze miejscami na Warmii i Mazurach. Lokalnie porywom wiatru towarzyszą przelotne opady deszczu ze śniegiem i gradu. W kilkunastu miejscach regionu strażacy usuwali z dróg drzewa powalone przez wichurę. Służby kryzysowe apelują, by z odkrytej przestrzeni zabrać rzeczy, które wiatr mógłby porwać i zniszczyć. Na Żuławach silny wiatr z zachodu i północnego zachodu oznacza możliwość wystąpienia tzw. cowki, czyli wpychania wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej do rzeki Elbląg czy jeziora Druzno. Na razie w żadnym miejscu nie są przekroczone stany ostrzegawcze. Według synoptyków wieczorem i nocą wiatr osłabnie, ale jutro w regionie spodziewane są burze i znowu silne porywy północno-zachodniego wiatru. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Realne szanse na przejście do drugiej tury ma czworo kandydatów. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat republikanów François Fillon, niezależny centrysta Emmanuel Macron i reprezentant skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił dziś, że tu, cytat, najbardziej proeuropejskim i takim chyba też najbezpieczniejszym z punktu widzenia polskich interesów wydaje się Macron. Donald Tusk wskazuje także na Fillona, mówi, że jest może trochę bardziej eurosceptyczne, ale też bezpieczne z punktu widzenia i Europy, i Polski. Były polski premier mówił to w Sopocie, gdzie brał udział w meczu zorganizowanym dla niego przez przyjaciół z okazji 60. urodzin. Chiny i Rosja zdementowały doniesienia mediów o wzmocnieniu kontroli granic z Koreą Północną i koncentracji w tym rejonie wojsk. Wcześniej przedstawiciele amerykańskiej administracji informowali o nasileniu lotów chińskich bombowców w rejonie granicy chińsko-koreańskiej. Władze Rosji zaprzeczyły, jakoby przy granicy z Koreą Północną doszło do koncentracji wojsk. Dodano jednak, że rzeczywiście ruchy wojsk w tym rejonie uległy w ostatnim czasie wzmożeniu, ale ze względu na planowane wcześniej ćwiczenia wojskowe. Informacje amerykańskich mediów na temat wzmożenia lotów patrolowych i bombowców przy granicy Chin z Koreą Północną zdementowało zaś MON w Pekinie. Chiny i Rosja to tradycyjni sojusznicy władz Pjongjangu, którzy niejednokrotnie doprowadzali do blokowania rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ potępiających Koreę Północną. Obydwa kraje mają też granice z komunistyczną Koreą. Za jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w przypadku konfliktu zbrojnego na Półwyspie Koreańskim przyjmuje się masowe ucieczki mieszkańców Korei Północnej do Chin i Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Janusz Olejniczak, Joachim Menzel, Atom String Quartet, formacja Oleś Brothers i Christopher Dell wystąpią na 9. Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy. Koncerty właśnie zaczynają się w Warszawskiej Filharmonii. Ideą festiwalu, który jest poświęcony twórczości wybitnego polskiego muzyka jazzowego Krzysztofa Komedy, jest aranżowanie spotkań twórców europejskich z różnych dyscyplin, których inspiruje jego muzyka, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Po raz pierwszy w Warszawie światowej sławy pianista Janusz Olejniczak zagra muzykę Krzysztofa Komedy. Mistrz fortepianu, znany jako wybitny interpretator muzyki Chopina, opracował kompozycję Komedy na sposób klasyczny. To nie jedyne atrakcje festiwalu. W programie także koncert Oleś Brothers, Christopher Dell, Komeda Head. To projekt bardzo cenionych muzyków braci Olesiów, zrealizowany wspólnie z Christopherem Dellem, jednym z najwybitniejszych vibrafonistów europejskich. Festiwalowi towarzyszą dwie wystawy, Komeda w obiektywie Marka Karewicza oraz Polski plakat w jazzie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

did what I knew was solely natural. And then the birds in your garden, they all started singing this song. Take her now, don't be scared, it's alright. Oh, come on, touch her inside. It's a crime against nature. She's been waiting all night. Come on, hold her, kiss her, and tell her you care. If you wait till tomorrow, she'll no longer be there. Come on, come on and give it to her. You know it's now or never. Yeah, the birds in your garden have all started singing the song. Yeah, the birds in your garden, they told me the words to this song. I wciąż ta sama płyta dzisiaj na start, czyli We Love Life, 2001 rok, jeżeli chodzi o ten utwór, który przed chwilą, to The Birds in Your Garden, a ten, który za chwilkę, no, to prawie 15 lat od jego premiery. Looks nothing like me, I'm so happy for you. I heard an old girlfriend has turned to the church. She's trying to replace me, but it'll never work. Imitations that got it so wrong. It's like a late Tom and Jerry when the two of them could talk. Like the Stones since the 80s, like the last days of Southpaw. Bad cover version. No i jeżeli spojrzymy na okładkę tego singla, to też jest cover version, bo od razu nam się to kojarzy z albumem Ziggy Stardust Davida Bowie, tylko trochę przerobionym. Zespół Pulp z 2001 roku z płyty We Love Life. I to było wszystko, jeśli chodzi o nagrania premierowe, albumy studyjne. Na razie. A my posłuchaliśmy sobie i Jarvisa Cockera i tej grupy w kąciku Na Start przy Myśliwieckiej 357. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj przy Myśliwieckiej jest naprawdę spory ruch, bo tuż po audycji spotkanie z zespołami, które jutro zagrają w ramach Orlen Warsaw Marathon, będziemy losowali miejsca, w których będą stacjonowały i tam, gdzie będą grały swoją muzykę, przedstawiały ją publiczności tej biegnącej i tej niebiegnącej, to po 19. A tymczasem jeszcze wracamy do jubilata i do jubilatki, czyli do Marka Niedźwieckiego i listy przebojów programu trzeciego. To było tak, że trochę sobie powspominaliśmy te lata z listą. Ja wyjmowałem z muzycznej skrzynki poszczególne płyty, pokazywałem je Markowi i prosiłem o refleksję na temat poszczególnych piosenek. Ta druga część rozmowy i oczywiście muzyka też już za chwilkę. 35 lat listy przebojów trójki. Uwaga, teraz pokażę płytę, z którą związany jest chyba, to będzie niespodzianka, z którą związany jest prawdopodobnie najbardziej, albo jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii listy przebojów programu trzeciego. Masz tak? Madonna? Wiemy dlaczego? Nie. Papa Don't Preach. Kiedyś był na liście gość, już nie wiem kto to był. I pojawił się ten utwór, on nie był na miejscu pierwszym. I pan się zastanawiał, jakby to można przetłumaczyć, ten tytuł. Papa Don't Preach, tatusiu nie gadaj. I ten ktoś powiedział, tatusiu nie... Aha. I tu pada nazwa popularnej przyprawy. Jak w ogóle takie rzeczy przechodziły? Bo lista była trochę kontrowersyjna. Czasami. My po pierwsze nie tłumaczyliśmy wszystkich tytułów, więc to tak jakoś się przemykało. Ten Papa Don't Preach był takim bardzo radiowym utworem, że nie było co zastanawiać się, czy mamy to grać, czy nie. Ale teraz jak mi pokazałeś tę okładkę, to mi się przypomniało, ja nie wiem, czy to kiedykolwiek mówiłem, że kiedy pierwszy raz zaprezentowałem utwór Madonny w Trójce w 82 roku w tonacji Trójki, jeszcze z tego starego studia speakerskiego nadawaliśmy audycję, to powiedziałem, że piosenkę Holiday wykonuje zespół Madonna. No bo skąd ja mogłem wiedzieć, że nie było okładki płyty. Dostawaliśmy taśmy z ambasady amerykańskiej z nowościami Billboardu. No i było Madonna, Bray, czyli Steve Bray, jako autorzy. No ja myślałem, że to jest zespół Madonna. No to nie było, Google nie można było tego wtedy sprawdzić. Natomiast ja myślę, że większym niebezpieczeństwem było zagranie Like a Prayer. Gdyby wszyscy widzieli ten wideoklip też, a wtedy też się nie pokazywało tych wideoklipów tak... Nie było dostępu do tego takiego. Jeżeli telewizja nie pokazała, a telewizja pewnie wtedy nie pokazała, no to myśmy to pokazywali, no myśmy to grali, tę piosenkę. Nawet nie wiem, czy ona nie dotarła do pierwszego miejsca. Był taki moment, ja po latach się zastanawiam, dlaczego tak się w ogóle działo. Był taki moment, kiedy opisywano ją jako synonim obciachu, ale z drugiej strony miała tak genialne kompozycje i to są takie melodie, które właściwie po latach nie wylatują. Ja myślę, że taką pieczątką była płyta Bedtime Stories, gdzie właśnie udowodniła to, że umie pisać dobre piosenki, chociaż ona udowadniała to przez te wszystkie lata, bo przecież jednym z takich kamieni milowych moim zdaniem jest piosenka Vogue, która w 1990 roku była światowym przebojem. Zresztą widziałem potem takie zestawienie Billboardu, gdzie fani Madonny wybierali ulubiony utwór i Vogue był, zdaje się, na pierwszym miejscu. I ona właściwie jest do pewnego momentu, do momentu, kiedy w takim różowym stroju kąpielowym tańczy, to było dobrze. A potem już było niestety troszkę gorzej. I z tych ostatnich dwóch płyt Madonny myśmy grali jakieś utwory, ale ludzie po prostu nagle nie chcą głosować, nie chcą słuchać artysty, którego do tej pory lubili i cenili. Mimo wszystko zespół Madonna to jest zasłużony zespół. Prawda? Historia piosenek, artystów, którzy się pojawiali na liście. Temat niewyczerpywalny. To jest materiał na kilka książek. 35 lat. To łatwiej dzisiaj powiedzieć, kogo nie było na tej liście, niż kto był. Ale na chwilę to zostawmy. Bo moim zdaniem ta audycja jest odpowiedzialna za to, że no wtedy, jak zaczęła być emitowana, to jakby nie było, Trójka była poważnym radiem, z poważnymi treściami. Lista wprowadziła pewien rodzaj radiowego luzu. To było łatwe czy niełatwe? To było tak, że ja chciałem być taki bardzo poukładany. Prowadzić tę listę bardziej jak Casey Kasem w Ameryce niż Wesoły Romek, taki jakim w pewnym momencie tutaj byłem. Ale to, przyznaję, Marek Dalba to wymyślił, że nie może tak być, bo to jest nudne i nikt tego nie będzie chciał słuchać. I to on był prowodyrem tych wszystkich potknięć, pomyłek, zamykania drzwi na antenie, co jest błędem przecież, prawda? Mhm. Otwierania butelki z wodą gazowaną, czy gryzienia jabłka, czy spadania z krzesła. Te wszystkie rzeczy, śmiech McCartneya, to wszystko on wymyślał i myśmy, myślę tak teraz po latach, że myśmy z tych błędów radiowych, bo to wtedy były błędy radiowe, zrobili jakiś pomysł na prezentację tych piosenek na liście. Wartość dodaną. I ludzie to uwielbiali. Nawet jak już byłem poważny w dwóch czy trzech notowaniach, to pisali, niech pan spadnie z krzesła albo coś tam, niech się stanie takiego fajnego. No ale pojawiał się też pan Bęben na przykład. No tak, no te wszystkie rzeczy. Pierzasta, kącik Marii, czekolada, znaczy sezamki obojętne dla zębów, koczelada, czy byle jadki z orzechami. Właściwie mógłbym same takie nazwy rzucać i dla ludzi to będzie skojarzenie z listą, bo to wszystko działo się na liście. Najbardziej zaskakujący dla pana utwór w 35-letniej historii, który się na tę listę dostał. Najbardziej. Bałem się, że o to zapytasz. Chyba nie mam takiego wyboru. Jeden ze słuchaczy, który jest takim jak to by powiedzieć, no strażnikiem pieczęci na liście, napisał mi wczoraj, znaczy w ostatniej liście, że piosenka zespołu Azyl P to jest 8956, zmyślam, ale to jest prawie 9 tysięcy piosenek, które się przez te 35 lat przewinęło przez listę. Ja nie umiałem nigdy chyba przewidzieć, co będzie numerem jeden. Czasami mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby Cherish zespołu Kool & The Gang, czy to w ogóle wyjdzie z poczekalni, a to docierało do miejsca pierwszego. A w innym przypadku pisałem na okładce, to będzie wkrótce numer jeden, Change, Tears of Ease, i to docierało do miejsca siódmego. Mogę sypać takimi przykładami. Pewne rzeczy wydawało się, że to jest niemożliwe, a one wchodziły na miejsce pierwsze, a inne wydawało mi się, że to są murowane hity i one nie wychodziły z poczekalni. Taka jest nieprzewidywalna lista. Czy niedźwiedź lubi, jak się go gotuje na antenie? No ty jesteś specjalistą od gotowania mnie na antenie, to nie ukrywajmy, tak właśnie. Gdyby Stelka był taki zabawny, jaki jest na korytarzu... Musielibyśmy być telewizją. Tak, to byłoby ten... No nikt tego nie lubi, bo to nie? jest... Myślę, że nikt tego nie... Bo to jest jak w jakimś sensie słabość, no, że nie możesz się powstrzymać od śmiechu. No ale to jest poza nami. Czasami ja coś mówię i wydawało mi się, że powiedziałem poprawnie, a powiedziałem niepoprawnie po polsku. Słuchacze to natychmiast wyłapują, a ja nie powiedziałem tego, że, bo nie wiem, jak się to mówi, ale... Zawsze włączam radio, a nie włączam jednak. Zespół Van Morrison. Zespół Van Morrison. Ale teraz uwaga, jest taki dowcip, jeden, tak sobie myślę, jest taki jeden dowcip na tym świecie, który w każdej sytuacji powali niedźwiedzia. W każdej. No to może byśmy spróbowali teraz na dwa głosy. Uwaga, ja zaczynam. To jest dowcip z serii Przychodzi baba do lekarza. Więc przychodzi i mówi tak, dzień dobry, panie doktorze, mam taki problem i zupełnie nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Całego dowcipu nie opowiesz, ale to jest taki dowcip, który gotuje mnie zawsze. I teraz lekarz, proszę bardzo. Wie pani, ja się tym nie zajmuję, ale jak pani pójdzie do kolegi obok, to może pani pomoże. A więc ona idzie i mówi, dzień dobry, mam taki problem. Czyli co? Wesoło, nie? Wesoło, bardzo wesoło. Dzięki. Look, everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids, stop smogging and pay attention to me! Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a rule that I am, that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's Neil. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll! Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Living doll! I got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one yes, and only one. Shut up, guys. What does this band do? Take a look at her hair. Well, it's real and if you don't believe what I say, just feel. Oh, I know this girl. Gonna lock her up in her trunk. Ah! So no big hump and steal her away. Okay. Dog, sleep hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her oh. Just 'cause she's untie your leg, Vivian. Settle down, chaps. Got her over an eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living dog. Lay the next funky bit on me. It means what happens now, Cliff? The instrumental break. Break, Cliff? Which instruments do you want us to break? Piano! Violin! Didgeridoo! Vivian's cowbell! Rick's head! Yeah, Neil's head! If you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk. So no big hunk and steal her away from me. But I still feel that locking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living dog. Living dog. Got to do my best to please her. Just cause she's a living doll. All right, guys, harmonies now. Got a rolling eye and that is why she satisfies my soul. Satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Ooh-hoo-hoo. I got the one and only walking, talking, living doll. Can I go now? Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter. No właśnie. Jeżeli można byłoby to jakoś zmierzyć, to być może ta wersja Living Doll Cliffa Richarda zespół The Young Ones okazałaby się najbardziej niepoważnym albo najmniej poważnym utworem w historii 35-letniej listy przebojów programu trzeciego, ale dotarła dzięki Państwa głosom. W czerwcu 1981 roku do miejsca pierwszego. A jeśli chodzi o Madonnę i Tatuśka, czyli Papa Don't Preach, ten utwór, najwyższa pozycja to druga. Panie Marku, wciąż kibicujemy, a jeszcze jeśli na przykład chodzi o nasze spotkania w radiu, no to w poniedziałek w tonacji trójki między 14 a 15 trochę pan Marek powspomina, jeśli chodzi o listę przebojów. Za 26 minut 19 wracamy w trójce teraz do Maników. Find the face in, yes, it's you, Rudy. But broken up. James Dean Bradfield, Richie Edwards, Nicky Wire i Sean Moore w takim składzie kiedyś grali, a później zostało ich tylko trzech, chociaż myślę, że oni sami gdzieś bardzo głęboko wierzą, że być może jeszcze zostało ich tak naprawdę czterech wciąż. Wracamy do muzyki filmowej Jamesa Deana Bradfielda i znowu ten no, dosyć posępny, poważny klimat z filmu The Chamber. Bo przecież to jest tak, że kiedy się pisze nuty do takiego obrazu, nie można uciec wzrokiem od poszczególnych scen. Potwierdza to, mówi, no, od tego po prostu nie uciekniesz. Kiedy piszę piosenkę w zespole, to narracją jest dla mnie sam tekst, który leży przede mną, a kiedy piszesz muzykę do filmu, to musisz go najpierw zobaczyć, musisz sprawić, żeby muzyka wypływała z obrazu, ona musi mieć związek z konkretną sceną. I to jest dla mnie czymś absolutnie nowym w pisaniu. Jedyne porównanie, jakie mógłbym mieć, to może to, że w Manic Street Preachers, gdy Nicky, albo kiedyś Richie, dawali mi tekst piosenki, to na odwrocie zawsze był jakiś obrazek, czy to wizerunek Klausa Kinskiego, czy Davida Bowie. Czy jakaś reprodukcja, ale zawsze coś to było. I czasami ten obrazek w jakimś stopniu mnie inspirował. Więc można powiedzieć, że mam jakieś doświadczenia w tworzeniu muzyki z obrazu, ale to wciąż jest bardzo daleki od pisania do obrazu, który przesuwa ci się przed oczami z gotowym dialogiem. Jeszcze przed obejrzeniem filmu czytałem scenariusz po wielokroć, żeby przygotować się trochę i w tym czasie stworzyłem kilka taśm demo do 7 różnych scen. Niektóre nawet znalazły się w samej ścieżce dźwiękowej. Może około 10% muzyki w filmie pochodzi z tej mojej pracy domowej w postaci demo, jakie nagrałem, zanim w ogóle zobaczyłem ten film. I to był bardzo fajny proces. Nie chcę tego nazywać muzyką filmową. Moim zdaniem ścieżka dźwiękowa jest dużo lepszym określeniem. If you're Morricone or something, you know, or if you're John Williams, you can't really call it a film score if you're me. Muzyką filmową możesz nazwać pracę Ennio Morricone albo Johna Williamsa. W moim przypadku jest to po prostu ścieżka dźwiękowa. No to w takim razie, co powiedział Ben Parker, reżyser The Chamber, kiedy usłyszał twoją pracę? Powiedział James Dean Bradfield, był u mnie w studiu chyba w 4 różnych etapach pisania tej muzyki, więc poznawał ją stopniowo. He would come down to the studio at around about 4 different points as to when we were working on the soundtrack. Czasami coś mu się podobało i wtedy musiałem zaczynać od początku, a innym razem mówił, że coś było idealne, albo podawał mi przykłady jakichś innych utworów, mówiąc, nie chcę, żebyś to kopiował, ale ten kawałek ma to coś, o co mi chodzi. I to było fajne. I don't need to copy this, but this for me works. You know, you would give me an example of somebody else's music sometimes. Dobrze było mieć jasno wyznaczony kierunek. Dobrze było mieć szefa. Bo wbrew temu, co można by wierzyć, w Manic Street Preachers zawsze czułem, jakbym miał takiego szefa. Nicka Richiego, kiedyś Shona, Kiedy prezentuję im utwór, najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, czy on im się podoba i od tego zależy, czy piosenka dostaje zielone światło, czy nie. Owszem, w zespole panuje względna demokracja i wszystko robimy w oparciu o wzajemne opinie. Tekst i muzyka muszą się wszystkim podobać, żeby trafiły na album. Because everything is done by council, you know, benevolent democracy. I w tym przypadku świetnie było mieć kogoś, kto szczerze powie, okej, to mi się podoba, a to nie. A co do tego, nie jestem do końca przekonany. Moja reputacja czy sukcesy nie grały przy tej pracy żadnej roli, bo to był film Bena Parkera, a mój pierwszy raz przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej. Dlatego bardzo odpowiadała mi w tym projekcie władza zwierzchnia, która całkowicie należy do reżysera. To jest ten pierwszy fragment na tej płycie, płycie, która dokumentuje muzykę do filmu La Chamber, a w reżyserii Bena Parkera muzyka autorstwa Jamesa Deana Bradfielda. No ale jak tu rozmawiać z wokalistą tego zespołu, nie o tym zespole. Trzeba było porozmawiać o Manic Street Preachers. Powiedziałem, to od zawsze przecież był zespół zaangażowany w problemy społeczno-polityczne. Czyż nie dzieje się teraz na świecie wystarczająco sporo, żeby znów stanąć za mikrofonem jako wokalista tej grupy i komentować dzisiejszy świat? Uśmiechnął się. No cóż, to naprawdę dziwne. Jeśli spojrzysz na lata 80. i 90. z politycznego punktu widzenia, to wówczas było bardzo prosto odróżnić dobro od zła, co jest czarne, co jest białe, kto jest agresorem, a kto pacyfistą. No ale teraz jest inaczej. Black and white, kind of, it seemed very easy to discern between aggressor and pacifist. Dziś młodzi muzycy czy artyści muszą bardzo uważać, żeby na pewno toczą właściwą walkę. W tej kompletnej socjoekonomicznej katastrofie, która panuje na świecie, to jest nadal skomplikowane. Nie tylko pisanie o tym, ale w ogóle zrozumienie, odkodowywanie w jakiś sposób tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. W latach 80. wystarczyło wskazać jako wroga i pisać o Margaret Thatcher. W latach 90. w Wielkiej Brytanii wciąż było dosyć prosto określić, kto jest twoim politycznym wrogiem. About Margaret Thatcher and to target her as your enemy. You know, in the 90s, you know, it was still quite easy. Dzisiaj trudno się zorientować, kto jest po czyjej stronie. Jedna partia jest w rozsypce, inna chce nam postawić czołgi na środku trawnika, choć zdajesz sobie sprawę, że to raczej podpucha i naprawdę trudno się zorientować, po której powinieneś stanąć stronie. Łatwo powiedzieć, przeciwko czemu się opowiadasz. Tyle, że jeśli jesteś 48-letnim muzykiem, to wcale nie chcesz pisać o tym, przeciwko czemu jesteś, tylko o tym, za czym jesteś. can't. It's very easy to know what you're against, but I suppose if you're a 48-year-old musician, you don't want to just sing about what you're against. You actually want to try and sing about what you're for. Dziś trudno powiedzieć, w jakim tak naprawdę jesteś obozie. I suppose the bottom line is the Labour Party is in such a mess in Britain. It's hard to actually know what the solution is. Szczerze mówiąc, w Wielkiej Brytanii panuje obecnie taki chaos i bałagan, że trudno stwierdzić, jakie mogłyby być rozwiązania i gdzie ich szukać. No to w takim razie może to będzie jakiś pomysł, bo 11 lat temu, po tym jak ukazała się twoja solowa płyta The Great Western, powiedziałeś w wywiadzie dla Trójki: nigdy w Manic Street Preachers nie napiszemy piosenki miłosnej. A co z tą deklaracją dziś? Wciąż tak uważam. To, co powszechnie znane jest jako piosenki o miłości, to utwory o uczuciu. W różnych konfiguracjach, ale generalnie jednej osoby do drugiej, deklarującej swoją miłość w bardzo tradycyjnym sensie. I to są piosenki o tym, jak być w związku, jak mieć dzieci, powiększać się, powiększać swoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek napisali taką piosenkę. Nie będzie tutaj żadnej miłosnej serenady w tym zespole. To się po prostu nie zdarzy. Takie rzeczy były już grane 20 milionów razy i wolelibyśmy grać co innego. No to czekamy na ich nową płytę. It's Not War, Just the End of Love, Manic Street Preachers przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. Piotr Metz po godzinie 19, a u nas na koniec jeszcze jedno spotkanie i jeszcze jedna wypowiedź. Tym razem przenosimy się na nasz polski grunt. Chociaż tak może nie do końca. Smolik Kev Fox, niedawno premiera nowego singla, czyli Queen of Hearts, który zwiastuje nową płytę. Myślę, że to będzie jesienią. Dzisiaj specjalna wersja tej piosenki, ale jeszcze wcześniej opowieść Andrzeja Smolika o legendarnych Real World Studios Petera Gabriela, gdzie rejestrowali niektóre partie instrumentalne do tego utworu. Anna Gacek, Piotr Stelmach i Michał Jakubik, dziękujemy bardzo. A jeszcze wcześniej, zanim muzyka, to mistrz Andrzej Smolik. To jest miejscowość Box, właściwie wieś, brytyjska wieś, nie wiem, która liczy sobie tam 200 czy 300 lat. To wszystko jest jednorodne, stare, otoczone strumieniami, jeziorami, takimi specyficznie przestrzeżonymi drzewami na sposób brytyjski, że takie kulki po prostu z krzewów i jakieś takie instalacje wodne, to jak w grze Raven trochę. W zasadzie niezwykła, po prostu niezwykłe otoczenie i to studio jest oszklone i po prostu z wewnątrz widać zewnątrz i właściwie jesteś tak jak podłoga studia zlewa się z taflą wody. Mówią, że latem tam są łabędzie i inne ptaki wodne, więc po prostu łabędzie zaglądają ci przez, wiesz, okno do jakby do serca studia. A tak naprawdę ja jestem wielkim fanem Petera Gabriela od bardzo wielu lat, jeszcze od jakby takiej dość wczesnej młodości. I odkąd wybudował to studio, to ono wydawało mi się z wielu względów jakimś takim mitycznym miejscem dla muzyki, dlatego że ono było i dalej jest, ale kiedyś było naprawdę bardzo, bardzo niezwykle innowacyjne z wielu powodów. Z powodów technologicznych, ale też z powodów takich, że właściwie to jest ten main room, to jest prawdziwy main room, czyli jedno pomieszczenie, gdzieś nagrywa wszystko. Nie ma separacji pomiędzy inżynierem dźwięku a muzykami. Tak się w zasadzie nie robi. A tam właśnie tak się robi. To jest olbrzymie, ma 200 metrów kwadratowych, więc można się oddalić od siebie, ale nagrywa się jakby w jednym pokoju i to jest jakby taka jakaś synergia, uczta, bliskość, kontakt, a nie, to nie jest nagrywanie muzyki po prostu, że jeden siedzi w jednym pokoju, drugi za szybą w drugim pokoju i rozmawiają ze sobą przez słuchawki.